Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutina C Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutina C Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 1 listopada, jest 19. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Na warszawskich Starych Powązkach wieczorem wciąż są tłumy ludzi odwiedzających groby swoich bliskich. W Dniu Wszystkich Świętych także Polonia odwiedza groby Polaków pochowanych we Francji. Policja przypomina, że na drogach trwa akcja Znicz, jest więcej patroli i częstsze kontrole. Wspomnienie o tych, którzy już odeszli, i zaduma nad przemijaniem. Takie uczucia towarzyszą nam dzisiaj, w Dniu Wszystkich Świętych. Na cmentarzach całej Polski tłumy mieszkańców i przyjezdnych. Nie inaczej jest nadal na Starych Powązkach w Warszawie. Wciąż są tłumy ludzi odwiedzających groby swoich bliskich, ale też składających znicze na mogiłach ulubionych aktorów, pisarzy czy filmowców. Wieczorem na Stare Powązki przychodzą głównie ci, którzy cenią sobie szczególną atmosferę. Potem przychodzimy tutaj do katakumby, do Niemena przede wszystkim. No i tutaj zahaczamy o Maklakiewicza. Bardzo lubię tego aktora, bardzo lubię filmy z nim oglądać. Wieczór, z ciemności wyłaniają się sylwetki nagrobnych pomników. Kolejne zapalane znicze powodują, że wokół jest wyjątkowe, rozedrgane, dyskretne światło. Wielu warszawiaków przychodzi tu, aby właśnie wtedy zadumanym spacerować alejkami pełnymi rudych, szeleszczących liści. Czeka nas wieczność, tak jak te osoby, które tutaj są. No i myślę, że to bardzo dobrze, że taki dzień w roku jest, że wszyscy mogą się skupić, pomyśleć, jakąś zadumę nad tym, co tutaj jest. Spojrzeć na groby, na ludzi, poczuć tą więź, która jest między nami. Atmosfera jest zupełnie inna. Wieczorem w tej chwili oświetlenie znicze. Ruch na alejkach na Starych Powązkach będzie trwał do późnych godzin nocnych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. We Francji w Dniu Wszystkich Świętych Polonia oddaje hołd wybitnym rodakom pochowanym na francuskich cmentarzach. W Paryżu w sposób szczególny czczona jest pamięć uczestników wielkiej emigracji. Groby wielkich Polaków znajdują się też na francuskiej prowincji. W Paryżu tłumnie odwiedzany jest cmentarz Père Lachaise, czyli największa paryska nekropolia, gdzie znajdują się groby około 600 Polaków. Najwięcej osób gromadzi się wokół grobu Fryderyka Chopina. Polacy odwiedzają też inne paryskie cmentarze, m.in. Montparnasse, a także Montmartre, gdzie znajduje się pierwotny grób Juliusza Słowackiego. Każdego roku Polacy gromadzą się też na mszy świętej w podparyskiej miejscowości Montmorency przy nekropolii zwanej Panteonem Polskiej Emigracji. Pochowano tam m.in. Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida, Olgę Boznańską i wielu innych wybitnych Polaków. Na północy kraju, w Normandii, Polacy oddają hołd polskim żołnierzom, którzy walczyli w II wojnie światowej. W południowej Francji Polonia czci pamięć artystów pochowanych w tamtych rejonach, m.in. poety Konstantego Gaszyńskiego w Aix-en-Provence i Witolda Gombrowicza w Vons. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. W kraju na drogach trwa policyjna akcja Znicz. Od soboty kilka tysięcy policjantów wspieranych przez funkcjonariuszy innych służb stara się zapewnić maksymalne bezpieczeństwo kierowcom i pieszym. Policjanci sprawdzają głównie stan techniczny samochodów i trzeźwość kierowców. Oto jeszcze. Pani, wynik 0-0, jest pani trzeźwa. Dzisiaj jest w drodze na cmentarz, jest ciężko. Bardzo dobrze, oczywiście. Można sprawdzić, czy kierowcy jeżdżą trzeźwi, bo przecież z wariatami mamy dużo do czynienia, nie? Jestem za tym, żeby trzeźwi kierowcy jeździli za bezpieczeństwem. Choć policyjna akcja Znicz oficjalnie zakończy się jutro, to więcej patroli będzie na drogach aż do niedzieli. Nie żyje strażak Nurek, który brał udział w poszukiwaniach Grzegorza Borysa, podejrzanego o zabójstwo syna. Jak powiedział rzecznik prasowy komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Karol Kieszkowski, Nurek po zejściu pod wodę z nieznanych przyczyn nie wrócił na powierzchnię. Mężczyźnie na brzegu udzielono pomocy. Przewieziono go do szpitala, ale nie udało się go uratować. Zmarły strażak był członkiem specjalistycznej grupy wodno-nurkowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Dzisiejsze działania na obszarze jednego ze zbiorników wodnych w Gdyni były prowadzone na wniosek policji. Podejrzany o zabójstwo 6-letniego syna Grzegorz Borys jest nadal poszukiwany. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nieustająco przyglądamy się sytuacji na naszych drogach i ulicach. Mariusz Dąbrowski, Polskie Radio, kierowców ponownie. I również rozpocznę od statystyki wynikającej z prowadzonej przez policjantów akcji Znicz. Proszę sobie wyobrazić, że w ciągu 4 ostatnich dni w ramach tej akcji policjanci z drogówki zatrzymali 1265 pijanych kierowców, a wyliczenia nie obejmują jeszcze samego dnia Wszystkich Świętych. Od soboty doszło do 271 wypadków, zginęło 17 osób i aż 301 zostało rannych. Autostrada 1 jezdnia w kierunku Trójmiasta. Kłopoty, czyli korek, który zaczyna się przed węzłem Swarożyn, i to utrudnienie ciągnie się po węzeł Stanisławie. Krajowa trasa numer 11, wjazd do Koszalina korek, a przy wyjeździe ruch spowolniony, i dotyczą te dane jezdni w stronę Bobolic. Krajowa 15, odcinek Toruń Brodnica, Wrocki, 282 km. Tu zderzenie 3 aut osobowych, 2 osoby ranne, a 15 jest zablokowana. Krajowa 19 między Kockiem a Lubartowem w Bykowszczyźnie na 267 km zderzenie 2 aut osobowych. W tym wypadku 6 osób zostało rannych. Trasa jest również zablokowana, ale wprowadzono objazd przez Kock drogą krajową numer 48, Przytoczno drogą wojewódzką 809 przez Michów, Kamionkę i Lubartów. Droga 51 między Olsztynem a Dewitami, korki i spowolnienia. Droga numer 72 z obu stron Grzymiszewa, korki i spowolnienia. Tarnów, tu utrudnienia są w rejonie trasy numer 73 na Rzędzinie i w rejonie wyjazdu na Powęzów i Śmigno, czyli w okolicy cmentarza komunalnego w Krzyżu. W Suwałkach takie newralgiczne trasy to droga wojewódzka numer 653 i droga wiodąca przez most nad Czarną Hańczą. Na obu drogach przebiegających obok cmentarza są korki i spowolnienia. Ostrożności i życzliwości. Sport w Trójce, Mateusz Warianka. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału turnieju ATP w Paryżu. Polski tenisista w 2 setach pokonał Hiszpana Roberto Bautista Aguta 6-3 i 6-2. Wiele słów uznania dla dokonań Polaka ma były tenisista, obecnie trener Michał Dębek. Hubert mocno finiszuje, trzeba powiedzieć, bo po US Open tak patrzyliśmy w ten ranking, trochę już tak chyba wielu kibiców bez nadziei na to, że Hubert będzie w stanie walczyć o tą końcową ósemkę, natomiast widać wspaniały turniej w Szanghaju, finał w Bazylei, widać, że jest w znakomitej formie, nabrał tej pewności, ja widzę też, że jest dużo bardziej ekspresyjny na korcie, takiego życia trochę nabrał, świetnie to wygląda, widać, że ogromnie mu zależy, naprawdę widać, że zostawi tam wiele serca jeszcze w tym Paryżu, żeby faktycznie dostać się do tego końcowego turnieju w Turynie. Hurkacz wciąż ma duże szanse, by zakwalifikować się do turnieju Masters. Ten rozpocznie się 12 listopada. W minionych 12 miesiącach pożegnaliśmy wielu ludzi sportu. Wśród nich byli wybitni przedstawiciele środowiska lekkoatletycznego. Andrzej Piotrowski i Henryk Szordykowski zrobili dla tej dyscypliny w Polsce bardzo dużo. Piotrowski jako zawodnik nie osiągnął znaczących sukcesów, ale jako trener był jednym z najbliższych współpracowników legendarnego Jana Mulaka. Odpowiadał za grupę płotkarek i sprinterek, a jego podopiecznymi były m.in. Irena Szewińska oraz Ewa Kłobukowska. W 1964 roku razem z Haliną Górecką i Teresą Ciepły zdobyły w Tokio złoty medal w sztafecie 4x100 metrów. Górecka tak wspomina współpracę z Piotrowskim. Dużo rozmawiał, co możemy robić, a myśmy trenowali bez końca. Myśmy byli na obozie w Spale, bo myśmy to byli przed olimpiadą tam, to byśmy 3 tygodnie byli, czy jeszcze więcej. Codziennie 2 razy myśmy trenowali zmiany. Tylko trening, trening, trening. Bez pracy nie ma wyników. W 1985 roku Piotrowski wyjechał do Meksyku, gdzie pracował jako trener kadry tego kraju. Zmarł 29 czerwca. Mniej więcej w czasie, gdy Piotrowski kończył współpracę z PZLA, do kadry dostał się Henryk Szordykowski, utalentowany średniodystansowiec, który w kolejnych latach zdobył aż 8 medali Mistrzostw Europy w hali i na stadionie. Specjalizował się w biegu na 1500 metrów. Zmarł 20 grudnia ubiegłego roku. Miał 78 lat. Pogoda stosunkowo dzisiaj łaskawa, nawet można powiedzieć, że całkiem niezła jak na pierwszy dzień listopada. Chmur na niebie bardzo mało, stąd też i opadów niewiele, właściwie nie ma ich w tej chwili, ekran meteoradaru pod tym względem pusty. Jeśli chodzi o temperatury, no to tutaj Białystok w tej chwili najchłodniejszym miejscem w Polsce, tam ledwie 2 stopnie, po 3 stopnie w Łomży i w Piszu, no i jeśli chodzi o Mazury, to to jest w ogóle najchłodniejszy rejon dzisiejszy naszego kraju. Potem im dalej na zachód, im dalej na południe, tym temperatury już idą w górę. Te wartości są na poziomie 7-8 stopni. Najcieplej w tej chwili na zachodzie i na południu właśnie Opole, Wrocław, Legnica, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski. Tam wszędzie 10-11 stopni, a najcieplej w tej chwili w Szczecinie 12. Dziesięć minut po godzinie 19. Nietypowe nasze spotkanie pierwszolistopadowe. Odwiedzamy w tym programie największe nekropolie. I te polskie, i te światowe. Jeśli chodzi o polskie, to tu już wiemy, na czele Szczecin, potem Warszawa, potem Poznań. A jeśli chodzi o europejskie, gdzie znajduje się największy europejski cmentarz? O tym za chwilę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rozmowa.

Prawie 20 minut po godzinie 19 odwiedzamy największe nekropolie świata. Najpierw zaczęliśmy od nas, od naszego kraju. Największy nasz cmentarz znajduje się w Szczecinie. To, przypomnę, cmentarz centralny. Jest jednym z największych w Europie, ale nie największy. Największy cmentarz w Europie, Ohlsdorf, znajduje się w Hamburgu. 391 hektarów powierzchni i ponad 280 tysięcy grobów. W 1877 roku założono pod Hamburgiem ten wielowyznaniowy cmentarz. Na nim w ciągu prawie 150 lat pochowano licznych członków elity miasta, ale także zwykłych mieszkańców, ale także ofiary wojen toczonych przez Niemców. Znajdziecie tu na przykład pomnik ofiar nazizmu, ale też pomnik na cześć członków niemieckiego ruchu oporu z czasów II wojny światowej. Cmentarz Ohlsdorf, jak wiele dużych cmentarzy, zaplanowano jako taki piękny park z alejkami wijącymi się wśród mauzoleów, rododendronów, oczek wodnych i tak dalej. Jest tu nawet specjalne muzeum cmentarza, w którym poznać można ze szczegółami jego historię. Cmentarz Ohlsdorf to popularna atrakcja turystyczna Hamburga. Co roku odwiedza go około 2 milionów gości, którzy nie przychodzą na groby zmarłych, tylko po prostu chcą zobaczyć tę największą w Europie nekropolię. W serwisie Trójki kilkanaście minut temu słyszeli Państwo relację naszego korespondenta o cmentarzu Père Lachaise. Dlaczego podróżują tam Polacy? No to wiadomo, polskie groby, około 650, Fryderyk Chopin między innymi, ale tam pochowany jest również Jim Morrison i jego grób również jest obiektem pielgrzymek. No ale jeśli rozważać takie turystyczne walory nekropolii, to największe chyba wrażenie zrobił na mnie cmentarz Arlington w Waszyngtonie. O nim Państwu opowiem niebawem. Yeah.

w rejonie cmentarza Dębica i to ciągną się aż po jeziorki. Droga wojewódzka 282 w Zielonej Górze od centrum miasta po wjazd na trasę S3 bez zmian, spowolnienia i korki. W Siedlcach zamknięta wciąż dla ruchu jest trasa wojewódzka 698 wzdłuż cmentarza komunalnego. Ostrożności i życzliwości. Program Trzeci Polskiego Radia. Trudny świat. największe nekropolie świata dziś w programie. I teraz, proszę Państwa, obiecane Stany Zjednoczone i Waszyngton i cmentarz narodowy w Arlington, założony jeszcze podczas wojny secesyjnej. Pochowanych tu jest około 400 tysięcy zmarłych członków Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych, weteranów wszystkich wojen. Jest to też miejsce pochówku niewielkiej liczby cywilów, którzy w jakiś sposób byli związani z armią lub polegli w czasie pełnienia obowiązków. Miały tu miejsce pogrzeby Johna Kennedy'ego, Roberta Kennedy'ego. Do 92 roku na cmentarzu znajdował się też grób Ignacego Jana Paderewskiego. 253 hektary równiutko ustawionych, jednakowych nagrobków. To nie jest największa nekropolia na świecie. Jest nawet mniejszy od cmentarza w Hamburgu, o którym Państwu opowiadałem wcześniej. Największy cmentarz na świecie to Wadi As-Salam w mieście An-Najaf w Iraku. Powierzchnia ponad 900 hektarów. Liczba grobów około 5 milionów. Nekropolia wyrosła wokół grobu pierwszego szyickiego imama, Alego. Meczet jego imienia to dla szyitów trzecie najświętsze miejsce na ziemi, po Mekce i Medynie. No i choć Wadi As-Salam oznacza Dolinę Pokoju, cmentarz był i nadal jest miejscem potyczek zbrojnych. Dochodzi tu do regularnych strzelanin między zwalczającymi się grupami. Im większa wojna, tym szybciej przybywa grobów wokół meczetu nad pochówkiem imama Alego. Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share. Kwadrans jeszcze i na zegarach będzie godzina 20. Arthur Conan Doyle. Pies Baskervillów. Czyta Jarosław Gajewski. Krzyk okropnej, śmiertelnej trwogi rozdarł nagle panującą w moczarach ciszę. O Boże, wyjąkałem. Co to jest? Holmes zerwał się na równe nogi. Cicho, szepnął. Cicho. Gdzie to się dzieje, Watsonie? I znów ten krzyk trwogi, jeszcze głośniejszy i znacznie bliższy, rozbrzmiał w ciszy nocnej. Ale tym razem przyłączył się do niego inny odgłos. Jakiś głuchy, groźny pomruk. To pies! Krzyknął Holmes. Chodź, Watsonie, chodź prędko, abyśmy nie przybyli za późno. Naraz gdzieś wśród skał, tuż przed nami, rozległ się ostatni rozpaczliwy krzyk. A potem usłyszeliśmy głuchy łoskot. Stanęliśmy nasłuchując, ale żaden inny dźwięk nie przerwał już martwej ciszy tej bezwietrznej nocy. Pobił nas, Watsonie. Spóźniliśmy się. Dlaczego zwlekałem tak długo? Patrz, Watsonie, to są skutki pozostawienia Sir Henry'ego bez opieki. Ale przysięgam, jeżeli stało się to najgorsze, morderca nie ujdzie naszej zemsty. Popędziliśmy na oślep wśród ciemności, potykając się o głazy. Czy widzisz coś? Nic. Ale słuchaj, co to jest? Cichy jęk doleciał naszych uszu. Pasmo skał kończyło się w tym miejscu urwiskiem. U jego podnóża leżała jakaś czarna, bezkształtna masa. Gdy torując sobie drogę wśród głazów zbliżaliśmy się do tego miejsca, ujrzeliśmy, że był to mężczyzna. Leżał twarzą do ziemi, z głową skręconą, z ciałem zgiętym jak do skoku. Holmes dotknął ręką głowy ofiary i cofnął się natychmiast z okrzykiem zgrozy. Spostrzegliśmy, że były to zwłoki Sir Henry'ego Baskervilla. Podły! Nikczemnik! Krzyknąłem, zacisnąwszy pięści. Nie daruję sobie nigdy, że dopuściłem do tego nieszczęścia. Moja wina jest większa od twojej. W pogoni za drobnymi szczegółami, chcąc mieć szereg niezbitych dowodów, dopuściłem do śmierci mego klienta. Jest to najcięższa porażka, jaka mnie spotkała w ciągu całej mojej kariery. Ale czyż mogłem przewidzieć, że Sir Henry pomimo przestróg będzie narażać swe życie, chodząc samotnie po moczarach? Gdzież jest ten okropny pies, który go o śmierć przyprawił? A Stapleton, gdzie się kryje? Zapłaci on za te zbrodnie. Ale teraz musimy jeszcze dowieść, że istnieje związek między mordercą a zwierzęciem. Słyszeliśmy wprawdzie warczenie goniącego psa, ale na tej podstawie nie możemy nawet przysiąc, że ten pies w ogóle istnieje. Tym bardziej, że śmierć Sir Henry'ego nastąpiła bez wątpienia wskutek upadku ze skały. Jeden fałszywy krok z naszej strony, a zbrodniarz może nam się jeszcze wymknąć. Zeszliśmy z urwistego stoku i zbliżyliśmy się do zwłok odcinających się teraz wyraźnie od posrebrzonych blaskiem księżyca skał. Trzeba wezwać kogoś do pomocy, Holmesie. Sami nie zdołamy zanieść go do zamku. Wielkie nieba, człowieku, czyś ty oszalał? Holmes krzyknął, pochylił się nad zwłokami i nagle wydało mi się, że zwariował, bo zaczął skakać, śmiać się i ściskać moją rękę. Nie poznawałem swego poważnego, zwykle tak opanowanego przyjaciela. Broda, patrz, ten człowiek ma brodę. Brodę? To nie baronet, to... Ależ tak, to mój sąsiad, zbiegły więzień. To była ta sama twarz, którą dostrzegłem owej nocy przy świecy w szczelinie skały. Twarz zbrodniarza Seldena. I w jednej chwili wyjaśniło mi się wszystko. Przypomniałem sobie, że baronet darował swoją starą garderobę Barrymore'owi. Barrymore zaś dał ją Seldenowi, chcąc mu dopomóc w ucieczce. W takim razie owo ubranie stało się przyczyną śmierci tego biedaka. Jasne jest teraz, iż do wytresowania psa Stapleton użył jakiegoś przedmiotu należącego do Sir Henry'ego. Pies więc pogonił za Seldenem. Większą zagadką dla mnie jest co innego. Jeżeli założymy, że wszystkie nasze wnioski są słuszne, to w takim razie dlaczego ten pies... Ja z góry nic nie zakładam. Otóż dlaczego ten pies został wypuszczony właśnie dzisiaj? Sądzę, że nie wałęsa się zawsze swobodnie po moczarach. Stapleton nie wypuściłby go, gdyby się nie spodziewał, że Sir Henry wyjdzie dziś wieczorem. Trudniej jest odpowiedzieć na moje pytanie niż na twoje, które prawdopodobnie będzie niebawem wyjaśnione, podczas gdy moje może pozostać na zawsze otoczone tajemnicą. Arthur Conan Doyle, pies Baskervillów. Kolejny odcinek jutro o tej porze. Trójkowa proza kończy nasze dzisiejsze spotkanie. Witold Lazar, bardzo państwu dziękuję za to niezwykłe spotkanie w ten niezwykły wieczór. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in.